ها مبی آوانی لد استم به خالق رزگار کم باورت پناکم بلا مو گرنگ نیه که باورم پناکی لکو تایا آم دو زیوا تایا ساناتو آنم دزگیری کم آتون بوم سنگره لپناوی و کرگنجی که کوزتا دلی پیویتی مزانی کلیره چاویر تبینم رنگ اما اما جیک بیل خواه رنگ اما جیک بی بوی گرمو کسیتی پیشو جان وال جان بوی ارچی خوم تواب کم او پرستنی کوزتا کوزتا دارم هیچ تکی خراب روی نیابید داوه لبور نکم دوزی در حکم دشم داروه او برس باشو فانتا توی نشلو نکو دیر نمو تاستا نگه راوه دوا بیمو بواتو بو ایرا او برس فاشو فانتا ایتر انشالله بساقو سلامتی اگر ریتو و دیاره چندین سنگر لنو شقامکانا برس گراونه دوا بله اگر امو بردوان بی اوانی توشی یشو آزار بون تنانت زیادر آزار چشن او کسانی پیانوای علا نتوانین ایتر سیاستکانی حکمت پشگیو بخین او کسانن را پر ریون بلان پولیس و پاسوانی نشتیمانی بلاو بونه توا استا تنها دو سنگر ماون تنیا دوان ماونه توا خلکان یک هن که یعنی وشن بشنی جنگاورکام جنگین بلان موادیار پیش اوی اوام بکنوی سنگرکان تیکشکین ران اتوانم شون دو سنگر ماو کبزانم اتوانم او دو سنگر لرودی شانویر و ساندمیرین روده شنفیرو سند میرین؟ استخات و کوزتا شقا مکان مترسی دارند که هرچی زودتر بگره با مالوا کسی که هینم بینیره تو با مالوا نه خیر بویز نکا خوم دارم بگره موا بلام بمرادش هی هرشکه خریک دست پیه کاد بای توی روان روان امشونه دخراو اتوانی ریگه من ببینه جور اگر سر پیچی که تقل یکین چند رقن به تماسی لحقانی بکر بینن باب گرینو امرگی تقیه کمو سلاحی کم بینی نیشه می شرکم با شرشکا او چی انا؟ او چی با؟ با چی راکن؟ ایتاقینن اما زار خرافا اگر نتوانیم توفکا بوستنی نالی برنامان نیا او ایتری انا باری باشا او ایتر باشا تقا کانوا هره سبری نکو بو پیچون جولی تقامانی زیادرم پیوسته بره که کم تقامانی من ماوا پاشکل دشمن زور نیا ای کمالکه ترچی دروسی هنکین بلا نتوانی نکاتی خواه دروسی کین باشا ایلی برکی زور تقامنی لینی ها او زور زورا او گفروش لبیا او مدرسی دارا بگره و گفروش مدرسی دار نیا من لمش خیراترم اگه بری تاو تقمانی من پیوه شرشاکا سرکوتم بده سینه باشان جرگیز و پریسو رزگاریانه بی کوزیتیش رزگاریه بی کوزیت اخو استا چون بی پیمو ابو اول پاریسا بلان به هیچ شیوه اگ نم بینی و لیلایا لیلایا کاتی خوا بو خوا نایا کوزیت امی بوتم گفروش بگره روا خمه نبه لیلایا لیلایا کاتی خوا بو خوا نایا لیلایی کی افسونوی لیلایا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اگه فرمیس که کانه بسری اوال خوا یک تره بینین گفروش بگره روا تو باشی پیوستی که کرده و گره روا سرکه کسی نزیگه بیتوا هرچی لناکاو ها وازان نهیلین تقب کن راوسته اوان منالا تقب مکن وازان فیشکم برکوه زور باشا استکاتی اویا بگره موا تناند اگر شوی که دنیا و با ازاریش به اتوانی بخوی دل من همیشه بکوه یا بو همیشه بکوابین گفروش منی جواتم مروان ماریوس پروفیر لیلایا لیلایا استابنو عزیزی دایا گفروش بگره او فیشککانا گفروش گفروش شوشو چی بوا؟ بکویروی شوشو شوشو ماریوس آمد زیدارا گفروش آمد سنگه Thank you. اگر لیره قد بری بکم اتوانم لرود فشان فیر نسیگ بماوا یان او فرشته یا من لبهشتم کفروش سپاس بو تو خواهی یان بیویسته بیمی مولای دکتر